Tu Trójka, program trzeci jest 19, niedziela 24 lutego. Czas na serwis, Jolanta Pawlak zapraszam. A w nim szef rządu w Egipcie na szczycie Unia Europejska, Liga Państw Arabskich. Pomnik prałata Henryka Jankowskiego, który w Gdańsku ma być chroniony całą dobę przez wolontariuszy i podsumowanie szczytu w Watykanie o pedofilii w kościele. W Sharm el-Sheikh w Egipcie rozpoczął się szczyt Unia Europejska, Liga Państw Arabskich. Bierze w nim udział premier Mateusz Morawiecki, który jest już po kilku spotkaniach. Rozmawiał m.in. z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem o przeszłości Unii, a z premierami Czech i Słowacji o relacjach z Izraelem. Cieszę się, że ta sytuacja, jeśli chodzi o relacje polsko-izraelskie, idzie w kierunku pewnej stabilizacji. Premierzy powiedzieli mi, że bardzo dobrze rozumieją naszą sytuację, nasze położenie i że odbyły się tam w Izraelu bilateralne spotkania, natomiast grupa V4, Grupa Wyszehradzka działa razem, jest bardzo solidarna. Podziękowałem premierom. Kryzys w relacjach polsko-izraelskich wybuchł, gdy media izraelskie przytoczyły domniemaną wypowiedź premiera Benjamina Netanyahu z jego wizyty na konferencji bliskowschodniej w Warszawie, z której wynikało, że Polacy kolaborowali z Niemcami w Holokauście. Informację tę zdementowała później ambasador Izraela w Polsce Anna Zari i sama kancelaria premiera Izraela. Z kolei w niedzielę nowy minister spraw zagranicznych tego kraju, Izrael Katz, mówił, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Za te słowa przepraszać nie zamierza. Pomnik prałata Henryka Jankowskiego w centrum Gdańska będzie pilnowany przez całą dobę przez wolontariusz. Wczoraj monument wrócił na dotychczasowe miejsce po tym, jak w nocy ze środy na czwartek został przewrócony przez trzech mężczyzn. Będziemy strzec pomnika, mówi wiceprzewodniczący Gdańskiej Solidarności Roman Kuzimski. Wejdziemy w kontakt z policją, poprosimy o te numery telefonów bezpośrednio, żeby oni mogli działać natychmiast, jak ktokolwiek by się tu pojawił. Także nie pozwolimy, żeby znowu profanować tego pomnika. Słyszałem od jednego z członków komitetu społecznego, że nawet wynajął mieszkanie, żeby była prowadzona obserwacja tego miejsca. Oto czy ponowny montaż pomnika był samowolą budowlaną? Dziennikarze pytali pełniącą obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz. Są na to odpowiednie przepisy i procedury i nie ma zgody na łamanie prawa ani przez jedną, ani przez drugą grupę, przez nikogo, komentowała Dulkiewicz. Papież Franciszek wyda nowy dokument na temat ochrony nieletnich. Jego publikacja będzie towarzyszyć opracowaniu nowych przepisów dla biskupów z całego świata. W Watykanie już po szczycie na temat walki z pedofilią w kościele. Przewodniczący australijskiego episkopatu powiedział, że duchowni, którzy dopuścili się nadużyć seksualnych i ci, którzy ich kryli, zdradzili i Boga, i wiernych. Dodał, że często ofiary nadużyć traktowane były jako wróg i w ten sposób ludzie Kościoła stali się swymi najgorszymi wrogami. Podkreślił, że duchowni potrzebują teraz prawdziwego nawrócenia. Tylko nawrócenie pozwoli nam zrozumieć, że rany pokrzywdzonych są naszymi ranami, że ich los jest naszym losem, że nie są naszymi wrogami. Oni są nami, my jesteśmy nimi. Arcybiskup Coleridge dodał, że uczestnicy watykańskiego szczytu, słuchając świadectw ofiar, słuchali płaczu Chrystusa. Powiedział, że przed ludźmi Kościoła stoi teraz misja uczynienia wszystkiego, by ten horror już się nigdy nie powtórzył. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jednocześnie jak ogłoszono, papież wyraził zamiar poparcia idei stworzenia specjalnej grupy zadaniowej złożonej z ekspertów, by pomagać konferencjom episkopatu i diecezjom mającym trudności w rozwiązywaniu problemów na rzecz ochrony nieletnich. Pierwsze spotkanie w tej sprawie w Watykanie w poniedziałek. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. 188 lat temu stawką tej bitwy było życie cywilnej ludności Warszawy. W przypadku klęski Polaków o Olszynkę Grochowską Rosjanie mogli dopuścić się rzezi. Podobnej do tej, którą rządzili na Pradze w 1794 roku. Jak mówi historyk profesor Wiesław Jan Wysocki, by zmotywować carskich żołnierzy przed bitwą, obiecano im możliwość splądrowania miasta. Jeżeli wydano już rozkaz, że żołnierze mają 3 dni czasu, żeby sobie robić, co im się żywnie podoba, to oznaczało to, że żołnierz może gwałcić, palić, rabować przez 3 doby. To gwarantowało po prostu ofiary. Bitwa o Olszynkę Grochowską była najbardziej krwawą bitwą powstania listopadowego. W jej wyniku udało się obronić Warszawę przed wojskami rosyjskimi pod wodzą Iwana Dybicza. Uznaje się, że bitwa została nierozstrzygnięta, a Polacy odnieśli zwycięstwo taktyczne. Rocznice bitwy uczciły najwyższe władze państwowe, duchowni, wojskowi i warszawiacy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

płaszcz, ten ostatni raz. Piromańskim śmiechem chcę rozpalić ogień i roztopić przy tym czas. Blask pali nas, kurczy, kurczy się czas, złość zaciera szlak. Świadczą o tym, że ten państwo znali, więc wspaniale. A teraz wracamy jednak do tego nowego albumu i piosenka Gdybym miała serce. Nie wiem, co mam robić, gdy nie wiem, co mam robić. zawsze będzie chciał trochę serca mieć, serce mieć. Kończy się nagle noc i zaczyna się dzień. Kończy się nasza noc, nowy zaczyna. Nawijasz wzrokiem cuda na kij. Chciałabym móc rozpływać się w swojej ślepocie, uciszyć głośny gniew, głośny gniew. Świata w lichtr. Chciałabym móc utopić się w naszej prostocie, płynąć, nie bać się, nie bać się. drodzy Państwo. Nie będę przedłużać, powiem tylko tyle. 15 marca startuje trasa koncertowa Helsinki Tour i bardzo serdecznie chciałabym wszystkich zaprosić. Zagramy w kilkunastu miastach w Polsce i bardzo, bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać na tą trasę. Natomiast teraz zagramy utwór i tutaj niestety muszę troszeczkę być zarozumialcem i pochwalić się, że ostatnio zadebiutował na 10. miejscu listy przebojów radiowej Trójki. Więc jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i olbrzymia radość. I jest to nasz singiel, do którego też zachęcam, żeby zobaczyć teledysk, bo jest wybitny, zrobiony wspaniale przez ekipę Psychokino. A teraz już po prostu szarówka. Bardzo się cieszymy. I oczywiście przypominamy, że do przyszłego piątku można znowu oddać głos na szarówkę na LP3. Nonszalancko mówię pas, idę szybciej niż się da. Zrozumiałam i już wiem, jaki koniec jest. Każdy orze jak może. Merda mi jak ogon psa, propozycje dla mnie ma. Ja już takich propozycji miałam 1002. Każdy orze jak może. Ledwie zdołam odejść, już krzyczy za mną stado krów. Czy wyrażam się dość jasno, mówiąc głośno znów? Każdy orze jak może. Wilki piją, na poszarcie nowa twarz. Ciągną siłą, tak by wypróć co się da. Kiedy nie potrafi nic, a jak już potrafi pani, to na pewno kibicz. Każdy orze jak może. Nie bój zaraz, nie bój nic, naprawimy ciebie w mig. Mamy takie czary mary, nie uwierzy nikt. Każdy orze jak może. Szury kino, wyścig przecież musi trwać. Atakują, wyprzedzają raz po raz. Możesz mówić im o snach, możesz mówić im o łzach. Oni potem puszczą tamtej, tamta puści w świat. Każdy orze jak może. Nie bój zaraz, nie bój nic, przecież tak już musi być. Tutaj każdy dla zasady ma obrabiać tył. Każdy orze jak może. Całą siłą się odcinam od tych mas. Tylko miło, tak by uczuć co się da. Powiedziała mi, że ja jestem super, ha, ha, ha. A ja super mam to w dupie, dalej pójdę sam. Nie każdy orze jak może. Wiem, co to strach. Wiem, że się boisz na próżno. Chodź, podaj mi dłoń. Za późno, za późno, za późno.

świecie. Mirasz powoli, rozmywa się. Plan doskonały, krótko skrzydły jest. W imieniu oka, głowa w piach. Tworzę pozory, ukrywając strach. Biegiem przed siebie, ślepy pęd. Czuję w kościach się. Gdy dobiję się do ciebie, wniosę miły ci przed drzwi. Wszystkie swoje zęby, słowa tak, żebyś mógł zaufać mi. Nie, nie, nie, nie, nie dobiję. Nie, nigdy nie dobiję się. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy najpiękniej. Pozwólcie Państwo, że przedstawię szybko zespół. Piotrek Rubik, gitara. Tomek Kaczmarek, gitara. Tomasz Broza-Brzozowski, klawisze. Łukasz Dmachewicz, bębny. Michał Kusz, producent płyt, obu, bas. Maksymilian Zięba, tam z tyłu realizacja dźwięku, Miodek i Sebastian, technika. Ja Daria Zawiała. In my